baby's voor een groep van 12. En die ik had uitgekozen, dat ging hem waarschijnlijk niet worden. En met het plan om kinderopvang vanaf 2025 zo goed als gratis te maken, wordt het probleem alleen maar groter, zegt de brancheorganisatie kinderopvang. Dus moeten er misschien wel keuzes gemaakt worden. Moeten kinderen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld voorrang krijgen? Dat hoort u over een kwartier. Minister van Veiligheid en Justitie, Dilan Yeşilgöz, werkt aan een wet die het ontkennen of verregaand bagatelliseren van de Holocaust strafbaar maakt. Dat zei ze gisteren in de Ronnie Naftaniel-lezing. In een interview op Radio 1 vertelde ze vanmorgen waarom zo'n wet volgens haar nodig is. Jodenhaat is niet iets wat verdwenen is in 1945. Sterker nog, we zien het in onze tijd op dit moment, zien we het steeds duidelijker naar voren komen. Zien we dat degene die dat uiten, die zich daar schuldig gaan maken, eigenlijk dat steeds minder geheimzinnig, minder heimelijk doen. Ja, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner, pleitte vorig jaar al voor het strafbaar stellen van de ontkenning van de Holocaust. Hij is dan ook verheugd met de plannen van Yeşilgöz. Maar er zijn ook bezwaren. Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer vreest dat met zo'n nieuwe wet de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Advocaat en voorzitter van Federatief Joods Nederland, Herman Loonstein, die maakt aan den lijve mee hoe lastig het is om holocaustontkenners aan te pakken. En ze gaan vanavond met elkaar het gesprek aan. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, meneer Verdoner, u bent de initiator van deze wet. Vorig jaar al pleit u voor het strafbaar stellen van de ontkenning van de Holocaust. Waarom is het voor u zo'n belangrijk punt? Ja, nou ja, allereerst is het strafbaar stellen van zoiets fundamenteels, zo'n verschrikking die gebeurd is in ons land, om die te ontkennen, is eigenlijk vragen om te herhalen. En daarom is het nu ook al indirect strafbaar als ook een vorm van belediging bij komt kijken. Maar het is nog niet direct strafbaar. En voor mij was dat, toen ik begon, eigenlijk een van de eerste dingen die ik wilde aanpakken. Want u bent vorig jaar geloof ik begonnen, hè, als nationaal coördinator? Ja, op 1 april 2021. En u dacht, een van de eerste dingen die ik wil is dat strafbaar maken van het ontkennen van de Holocaust. Dat is mijn doorn in het oog. En in veel Europese landen is het al zo. 16 landen hebben het al ingevoerd, maar Nederland niet. En ik denk dat het allereerst vanwege de zwaarte van het feiten van de Holocaust en het ontkennen daarvan, dat het heel belangrijk is dat dat verboden wordt. Vergeet niet dat Hitler heeft gezegd, wie kent nog de genocide op de Armeniërs? En omdat niemand hem meer kende, of omdat mensen hem konden ontkennen, kon die weer gebeuren op de Joden. En u zegt, als je het kan ontkennen, dan gaat het ontkend worden en er gaan steeds meer mensen denken dat het echt niet gebeurd is en dan kan er een nieuwe ontstaan. Zeker, dat zeker. Dat is de redenering. En helemaal in deze tijd waarin complottheorieën, alternatieve werkelijkheden eigenlijk links en rechts voorbij schieten. Nee. Ja, daar moet een nieuwe uitspraak ook van de overheid op dit gebied gewoon direct ingevoerd worden. Wat is holocaustontkenning precies? Wanneer is er sprake van een holocaustontkenning? Ja, er zijn natuurlijk allerlei vormen van, maar in wezen gaat het erom, als je zegt het is niet gebeurd, of je zegt het waren er veel minder. Ja, stel dat je zegt het waren er 3 miljoen in plaats van 6 miljoen. Ja, dat is eigenlijk een verregaande bagatellisering. Dat is een verregaande, dus ook dat moet strafbaar zijn. Ja. En strafbaar in de zin van boete, gevangenisstraf? Nou, het valt onder 137c. Daar is een maximum van 2 jaar gevangenisstraf, kan eraan vastzitten. Maar je kunt ook denken aan alternatieve straffen. Mensen die bijvoorbeeld naar een concentratiekamp gaan of een bepaalde cursus volgen en opgeleid worden daarin. Want het gaat natuurlijk ook om dat je er iets mee bereikt. Dat mensen ook gaan nadenken over wat ze zeggen en wat de impact is van wat ze zeggen. Ja, een soort taakstraf. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Denkt u dat het handhaafbaar is? Nou, juist om het te handhaven moeten we het veranderen. Nu valt het onder het algemeen stuk groepsbelediging. Ja, kunt u daar iets meer over zeggen? Want het is dus in sommige gevallen al strafbaar. In welk geval is het al strafbaar? Als het ook een vorm van belediging is. Dus als je zegt, de Joden hebben de Holocaust zelf verzonnen. Ik noem maar wat. Nou, dan is het een vorm van belediging. Ja, ja, ja. Dat u net zei, mag je dus niet zeggen? Dat mag je, als je dat zegt, dat is strafbaar. Ja, ja. Ja. Okay. En maar daarvan zegt u, dat is te weinig. Ook andere vormen, als je het op een andere manier zegt of als je het ontkent, moet het strafbaar zijn. Nou, ja, het moet gewoon evident zijn dat het strafbaar is. Ook al ga je er allerlei rare verhalen bij houden. Ook het SEC ontkennen ervan moet strafbaar zijn. En dat maakt het makkelijk om vervolgens, en dat is uw vraag natuurlijk, de handhaving te vergemakkelijken. Want ik hoef niet meer te bewijzen dat het een vorm van groepsbelediging is. Nee, want dat is nu steeds aan Jan. Moet eerst bewijzen dat groepsbelediging is en dan pas is het strafbaar. Ja, nou ja. Ja, ja. Ja, en u zegt, als je dat rechtstreeks maakt, dan kan je er sneller tegen optreden. Maak je het makkelijker en nou is dat misschien voor een klein stukje van de belediging. De meesten hebben al een belediging in zich. Maar het gaat er ook om dat als je het makkelijker maakt en minder hoeft te onderbouwen, omdat je direct kan vaststellen, dat je ook in de nieuwe wereld kan gaan handhaven, online. En want ons strafbestel is heel erg ingericht op wat er in de fysieke wereld gebeurt. Ja. En ja, als we kijken aan het aantal overtredingen de afgelopen jaren, dan zijn dat er honderden duizenden alleen maar in de Nederlandse taal. Ja, als je dat elke keer met een rechtszaak moet gaan behandelen, dan is dat heel lastig. Ja, dus het maakt het ook effectiever. Ja, je moet ook een andere manier van handhaven gaan vinden. En bijvoorbeeld met direct boetes uitdelen. Zoals ook met verkeersboetes wordt gedaan. Ja, okay. En een scherpere wet die duidelijker is, die maakt dat mogelijk. Ja. Meneer Brouwer, ik heb begrepen dat u niet enthousiast bent over een verbod. Nee, ik zie eigenlijk geen toegevoegde waarde van een dergelijk verbod. Onder hele bijzondere omstandigheden is het nu ook strafbaar. Dat lijkt mij meer dan voldoende. Dus wat meneer Ballissering al net zei... Meneer Verdoner bedoelt Sorry? Meneer Verdoner bedoelt u. U bent in de war met de coördinator racismebestrijding. Ja. Nee, u heeft helemaal gelijk. Ik ben wat dat betreft even verkeerd voorgelicht. Het maakt niet uit, we weten over wie het heeft. Nou ja, goed. Wat meneer Verdona net zei... het is onder omstandigheden op dit moment ook strafbaar. En dat lijkt mij eerlijk gezegd voldoende. Ik zie geen enkele toegevoegde waarde... van de omstandigheid dat we dit strafbaar gaan stellen. Er is al zoveel strafbaar. En het is dan alleen in het openbaar het ontkennen van de Holocaust. Ja, dat laat onverlet dat achter de voordeur... en achter allerlei andere deuren... door dit soort mensen die, laat ik zeggen... geen enkel historisch besef hebben, de genocide op de Joden wordt ontkend. Maar wat is erop tegen om het te verbieden? Ja, je kunt dat wetboek van strafrecht natuurlijk eindeloos uitbreiden. Maar dat is symboolwetgeving. Dat is verkeerd besteden energie. Laten we dat vooral niet doen. Laten we het vooral zoeken in voorlichting en onderwijs. En die enkele dwazen die dit soort van genocides in de geschiedenis ontkennen... laten we die vooral op een zijspoor zetten door ze te ontkennen... maar niet ook nog eens een keertje extra wetgeving aan besteden. Zegt u daarmee ook, het is een relatief klein probleem... omdat het maar heel weinig mensen te ontkennen? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die de volkerenmoord op de Joden ontkennen. Maar keer op keer ontstaat er ook in het parlement de behoefte om zich te profileren op dit punt. En we hebben in 2011 het voorstel van Joël Voor de Wind gehad. Die trok het overigens veel breder. Die zei negationisme moet strafbaar gesteld worden, dus alle volkerenmoorden. Ja, ja daar voel ik me dan nog meer voor. Hè. Er zijn natuurlijk volkerenmoorden in deze eeuw... veel meer slachtoffers nog hebben geëist. Ja. Eerst even feitelijk. Het aantal uitingen van holocaustontkenning, dat groeit enorm. Het aantal, is daar een getal van bekend? Jazeker. Nou, bijvoorbeeld, er is een meting gedaan. Een aantal in bredere zin antisemitische incidenten 2019-2020 vergeleken. En er was in de Duitse taal een 13-voudige toename. Maar dat gaat over breder, dat gaat niet alleen over de holocaust. Er zitten ook meerdere vormen... Maar holocaust was daar een substantieel onderdeel van. Was daar een substantieel onderdeel van? Ja. En Nederlandse taal waren het er... over het afgelopen jaar was het, ik geloof, 11% van alle berichten... die over holocaust en over de Joden gingen... waren antisemitisch van aard... met ook weer een groot deel holocaustontkenning. Oké, het is groter dan meneer Brouwer. Veel groter. En het leeft ook veel meer met de alternatieve werkelijkheden... en de bubbels die steeds meer ons dagelijks leven binnendringen. Daarnaast... deze wet die ook voorgesteld wordt, daar gaan we ook op een bredere inzet werken. Dus niet alleen maar genocide die in de holocaust is gebeurd, maar breder genocide ontkenning. Dus daar wordt al in voorzien. Dus daar kan ik u gerust in stellen. Ja. Meneer Loonstein, merkt u dat het in de Joodse gemeenschap leeft, dit onderwerp? Ja, dat is zeker het geval. Ik ben het op één punt met de heer Brouwer eens, dat het dwazen zijn die het allemaal doen, maar niet dat het enkele dwazen zijn. Als je binnen de Joodse gemeenschap goed luistert en je hoeft het niet eens te bevragen, dan is er vrijwel niemand die dat niet heeft meegemaakt. Dat hij iemand in de buurt, holocaust, ontkenning, op welke manier dan ook, hoort zeggen, ja. Hoort schrijven. En het is toe te juichen dat de huidige minister daar echt iets aan gaat doen. Dat hij ook begrip voor heeft. Ik wijs er wel op, en ik ben benieuwd wat meneer Brouwer daarover te zeggen heeft, dat de Europese Commissie in juni vorig jaar al heeft aangegeven dat Nederland in gebreke is om de holocaustontkenning niet strafbaar te stellen. Oké, meneer Brouwer? Ja, ik ben daarvan op de hoogte. En het is inderdaad zo dat het in een groot aantal landen inmiddels wordt strafbaar gesteld. Maar ik zie geen enkele toegevoegde waarde in het strafrecht in dit verband. Ik geloof echt dat we het moeten zoeken in voorlichting en onderwijs. En vooral moeten hameren op historisch undeniable, maar niet te ontkennen feiten. En ja, die enkele dwazen die dat het wel doen... Het zijn er veel ja, meer dan enkele, werd hier net gezegd. Zowel door meneer Verdonen als meneer Loonstein. De getallen die meneer Verdonen net gaf, die zijn niet geheel onomstreden. Hè. Ik bedoel, antisemitisme is veel breder dan het ontkennen van de Holocaust. Dat is natuurlijk De antisemitische geluiden op dit moment, die zijn niet alleen, laat ik zeggen, historisch vanuit, maar hebben ook betrekking op de Joodse staat, die niet geheel onomstreden af en toe opereert. Dat staat er toch los van? Helemaal los van. Raar verhaal. Gaat om Holocaust-ontkenning. U vergeet dat het voorbeeld wat meneer Verdonen gaf, er zijn er maar 3 miljoen vermoord en niet 6 miljoen, dan is het nu niet strafbaar. Als iemand dat nu zegt, is dat geen groepsbelediging en die wordt vrijgesproken. Meneer Brouwer? Vrijgesproken, ik denk niet eens dat er vervolgd wordt. Ik denk niet eens dat er vervolgd kan worden. Moet de wet worden veranderd. Ja, ziet u daar nou toegevoegde waarde in? Ziet u dan dat die dwazen die dat op dit moment beweren, dat die dat dan niet meer zullen doen? Die dus echt feiten die historisch onomstotelijk zijn vastgesteld ontkennen. Ziet u dan dat die dat niet meer doen? Ik zie geen enkele toegevoegde waarde. Meneer Verdonen? Ja, het punt is waar u gelijk in heeft, meneer Brouwer, is dat het niet de enige maatregel is. Maar hij vraagt, helpt het? Het helpt zeker. Ja? Het is de pakketpaal van waar de leraren van start gaan, van waar het onderwijs waar u het over heeft op gebaseerd is. Het is strafbaar, we maken het ook expliciet strafbaar. Alleen al de symbolische waarde daarvan, even los van de handhaving waar ik het net over had, die is heel sterk en die wordt juist in het onderwijs, juist in het gesprek aan de keukentafel op de sportvereniging naar voren gebracht. U zegt als dat in de wet staat, dan hebben docenten op school in de klas hebben daar wat aan. Jazeker. Dat is één van de redenen om het te doen. Ja, meneer Loonstein, aankomende zondag staat op de Dam bij u in Amsterdam een toespraak gepland van David Icke, die in andere landen werd geweigerd vanwege zijn antisemitische standpunten. U probeert te voorkomen dat hij daar gaat spreken, heb ik me laten uitleggen. Bent u een beetje succesvol met die poging? Tot nu toe niet. En het is de driehoek, zoals het wordt genoemd, dus het Openbaar Ministerie en onder meer de burgemeester, die zijn meer dan een week geleden in gesprek gegaan. En de huidige stand van zaken is dat het naar verwachting gewoon doorgaat. En ook dat is een voorbeeld van het wegkijken van de overheid en deze problematiek. Want de problematiek is niet alleen dat het dwazen zijn, we laten het minimaal over het enkele zijn of niet, maar elke dwaas die dit roept, die doet pijn aan holocaust-overlevenden. Eerste, tweede generatie, misschien zelfs derde generatie. En die pijn kan worden voorkomen, in ieder geval voor een deel, door het strafbaar te stellen of andere maatregelen te nemen. Ja. Meneer Brouwer, de driehoek kan dat doen en op dit moment kijken ze weg. Ja, meneer Brouwer, de overheid kan meer doen om de pijn bij de Joodse gemeenschap te voorkomen, zegt meneer Loonstein. Ja, ik begrijp dat die wens er is. Maar we hebben dan een keer het verbod van censuur in onze grondwet vastgelegd. En niet alleen in onze grondwet. Dat hebben we ook nog eens herhaald in de wet op de openbare manifestaties. Dus aan zo'n bijeenkomst als van aanstaande zondag, daar kan je gewoon niks aan doen. Dat is een eeuwenoud principe wat vastgelegd is in artikel 7 van onze grondwet. Het verbod van censuur. En ook daarvan zeg ik, dat moeten we vooral erin laten staan. Ja, ik kan het zeggen, moeten we zo laten. Dat is dan pech voor de Joden die gekwetst worden. Het is niet wegens censuur. Het is dat driehoek kan ingrijpen en iets verbieden als de openbare orde in gevaar is. Nee, ik ken de theorie, maar ik ben toevallig hoogleraar openbare orderecht. Maar dat wordt door geen enkele rechter geaccepteerd. Hè. Dus het smoesje van, sorry hoor, met alle respect hoor, maar het idee dat je de vrijheid van meningsuiting kunt beperken op grond van verstoring van de openbare orde, dat werkt gewoon niet in Nederland. En u zegt dat we moeten accepteren dat mensen zoals David Icke soms in het openbaar optreden. Het is niet anders. Maar u bent hoogleraar op dat punt. Dan weet u ook dat een dwingende maatschappelijke behoefte met zich brengt dat het beperkt mag worden, de vrijheid van meningsuiting. Nee, echt niet, meneer. Het verbod van censuur is een absoluut grondrecht. Dat is een juridisch debat dat we hier niet gaan oplossen. Meneer Verdonen, gaat u nog proberen om die speech zondag te voorkomen? Nou, ik heb aangeven dat een inreisverbod denk ik de enige maatregel is die welstand kan houden. En wie moet dat doen? Maar dat doet de IND doen. Maar ook daarvoor moet gekeken worden of de nationale veiligheid van openbare orde in gevaar is. En dan moet de IND afwegen. De vraag is of dat het geval is. De enige andere optie die er is, is om, en dat gaat het OM sowieso doen, heb ik begrepen, is heel goed luisteren en op het moment dat iemand over de scheef gaat, direct ingrijpen. Ja, dus daar aanwezig zijn en op het moment dat hij daar of iets antisemitisch zegt of de Holocaust ontkent, dan moet daar politie zijn die dan in kan grijpen. Gelijk ingrijpt, ja zeker. Want, zou u daarvoor zijn? Daar ben ik heel erg voor, want we kennen het verleden van deze man. Want dan hou je de grondwet overeind en tegelijkertijd treed je wel op als de wet wordt overtreden. Jazeker. Ja. Maar dan moet je ter plekke moet je dan bijna rechtspraak toepassen, meneer Brouwer. Nou ja, in zoverre dat het OM de desbetreffende man... maar dan moet hij zich wel schuldig maken aan strafbare feiten. Holocaustontkenning is op dit moment onder zeer bijzondere omstandigheden strafbaar. Dat moet dus echt gepaard gaan met ofwel discriminatie of groepsbeleiding. Precies, u onderschrijft ons punt. Nee, echt niet. Ik onderschrijf uw punt echt niet. Ik vind dit een heilloze weg. Ik heb twee argumenten gehoord. Voorkomen van herhaling van genocide. Ja. Nou, dat voorkom je er echt niet mee. En het tweede argument is de pijn bij de Joden wegnemen. Nou, als je mensen gaat oppakken en vervolgen voor dit soort van uitingen, wordt de pijn denk ik alleen maar groter. Meneer Verdonen? Nee, dat is zeker niet zo. Ik denk dat in het verleden hebben we heel lang het idee gehad dat je door het aan te pakken, door het te benoemen, dat je het misschien meer aandacht geeft. En dat is ook waar in het begin. Maar als je ziet dat het zulke grote vormen aanneemt, dat het echt ook meetbaar enorm groeit, ja, dan kun je dat niet meer handhaven en dan moet je ingrijpen. En dat moment is nu gekomen. Heeft u hoop dat de Tweede Kamer hier een meerderheid voor is? Ja, dat heb ik. Ja. Ja. Wanneer komt de behandeling, weet u dat ook? Het zal, er is nu aangegeven, je weet het nooit helemaal zeker. Hij is net in consultatie gegaan, maar verwachting is voorjaar 2023. Dan wordt daarover gedebatteerd en gestemd. Ja. Goed, wachten we dat af. Hartelijk dank voor nu. Edo Verdonen, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer en advocaat Herman Loonstein. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Menig ouder zal het gemerkt hebben. Het is vechten om een plekje op de kinderopvang. Die personeelstekorten in die sector zijn voorlopig niet opgelost. Zeker niet omdat het kabinet kinderopvang vanaf 2025 bijna gratis wil maken. Daarom komt de branchevereniging kinderopvang met ideeën over hoe met de schaarste om te gaan. Moeten kwetsbare kinderen of kinderen van zorgmedewerkers bijvoorbeeld voorrang krijgen? Ik praat erover met Emmeline Bijlsma. Zij is directeur van de branchevereniging kinderopvang. En met Mirjam van der Linden. Zij is eigenaar van een werving- en selectiebureau. En medeoprichter van ondernemersvereniging ONL. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Dank je. Mevrouw Bijlsma, ik kwam met u beginnen. Kunt u het probleem schetsen? Hoe groot is het tekort aan medewerkers in de kinderopvang nu? We hebben op dit moment een tekort van 7000 medewerkers. Dat was in ieder geval vlak voor de zomer, de laatste cijfers van het CBS. En daar, dat leidt echt al tot lange wachtlijsten, contracten die zelfs moeten worden opgezegd. Dus tot heel veel ellende eigenlijk bij werkende ouders. En dat tekort gaat nog veel verder oplopen. De plannen van het kabinet zullen ertoe leiden dat er een toename van de vraag komt van 31%. Ja, en dat bedoelt u de plannen om vanaf 2025 kinderopvang voor 96% te vergoeden? Dat klopt, ja, die plannen. Ja, want dat zal leiden tot een dan? Stijging van de vraag. Ja, en dan hebben we 50.000 extra medewerkers nodig. En wanneer hebben we het dan over? Is dat 2025 al? Of nog? Wanneer is dat? Dat is in 2031. Maar het tekort zal vanaf 2025 heel erg snel gaan oplopen. Oké. Okay. Nou, dat zijn er best veel. Als je bedenkt wat er nu al gebeurt. Hè, dat veel ouders er last van hebben met 7.000 medewerkers tekort. Ja. Dan kun je wel nagaan wat er gaat gebeuren als we 50.000 mensen tekort hebben. En dus zou u vandaag bij nu. Misschien moeten we sommige kinderen voorrang gaan geven. Ja, als we. Kijk, de kinderopvang wordt een schaars goed. Dat is eigenlijk toch een beetje wat we nu gaan zien. En een schaars goed, ja, dan moet je gaan nadenken over hoe kun je dat zo slim mogelijk verdelen. Dus we moeten aan oplossingen gaan denken. De eerste oplossing, overigens, die wij altijd toch naar voren brengen, is. Je kan het plan voor bijna gratis kinderopvang ook eventjes uitstellen tot een moment waarop het beter uitvoerbaar is. Ja. Dat zou een hoop van die tekorten schelen. Maar ervan uitgaande, het staat in het coalitieakkoord en dus gaat het worden uitgevoerd. Zullen we dus moeten gaan kijken hoe we dan binnen die enorme tekorten die er zijn, toch kinderopvang kunnen krijgen op de plek waar dat het belangrijkste is. Ja, en wat is dan uw voorstel? Nou, we hebben nog niet echt een heel concreet voorstel, maar er zijn ideeën. En een van die ideeën is. Kinderen die in een kwetsbare positie opgroeien, die hebben eigenlijk het allermeeste baat bij kinderopvang. Dat zijn kinderen die in een wat minder stimulerende omgeving opgroeien. Misschien ouders hebben die schulden hebben. waar veel ruzies misschien thuis zijn, die zou je eigenlijk als allereerste een plekje op de kinderopvang gunnen, want ze hebben daar echt heel erg veel baat bij. Kan je dat objectiveren? Kan je gewoon een categorie ouders van maken waarvan je zegt van, nou, dat zijn ouders met kwetsbare kinderen, die hebben voorgang? Ik denk dat we dat wel kunnen. We hebben daar nu eigenlijk al regelingen voor. Dat zijn kinderen die met een sociaal-medische indicatie naar de kinderopvang mogen komen. En die zou je dus ook wat breder kunnen trekken. Ja. Mevrouw van der Linden, u vertegenwoordigt ondernemers. Vindt u het een goed plan? Nee, want de arbeidstekorten zijn natuurlijk in alle branches enorm groot. Dus op het moment dat we niet de kinderen meer kunnen opvangen, in welke branche dan ook, van de ouders die in die branches werken, blijven die tekorten ook in de andere branches. Dus we hebben een bredere oplossing nodig voor dit hele probleem op de arbeidsmarkt in Nederland. Maar ja, wat is dan die bredere oplossing van u? Want dat we een probleem hebben, daar bent u het beide over eens. Mevrouw Bijlsma zegt, ja, dan moeten we misschien sommige mensen voorrang geven. U zegt, dat moet je niet doen, maar dan blijven we het zitten met het tekort van 50.000 De grote schakel die we zouden kunnen maken is ervoor te zorgen dat veel meer mensen meer gaan werken. In Nederland werken heel veel mensen part-time, ook in de zorg. En op het moment dat meer mensen meer gaan werken en dat ook meer loont, want dat is natuurlijk het grootste probleem. Maar dan gaan er ook meer kinderen naar de kinderopvang, die nu nog door moeders. Maar ook meer mensen in de kinderopvang gaan dan ook meer werken. Dus daarmee hoop ik in ieder geval een groot deel op te lossen. Maar dat is wel in de basis het grootste probleem nu in Nederland. Dat we wel genoeg mensen hebben om het werk te kunnen doen. Alleen iedereen zou wel meer moeten gaan werken. Ja, maar mensen mogen zelf beslissen of ze meer gaan werken in dit land. Ja, en het is nu niet interessant om dat te doen, omdat als we hebben in september dit jaar is er weer een onderzoek verschenen dat als iedereen gemiddeld 4 uur meer zou werken van de part-timers, dat alle problemen op de arbeidsmarkt zouden zijn opgelost. Ik denk dat per branche er nog wel verschillen tussen zitten, maar gewoon in zijn algemeenheid. Maar dan moet het wel aantrekkelijk zijn om die paar uur extra te gaan werken. En dus meer betalen? Je krijgt nu in Nederland, omdat je toeslagen vaak weer gaat inleveren, en dat noemen ze dan marginale druk, dat je gewoon uiteindelijk minder overhoudt of iets meer maar overhoudt als je meer gaat werken. Precies, als je 4 uur extra gaat werken, levert dat misschien helemaal geen extra geld. En u zegt, daar moet echt iets aan gebeuren. Ja, want dat is ook het gesprek wat aan de keukentafel natuurlijk ook plaatsvindt. Van, heeft het zin om meer te gaan werken? Ja. Daar zitten vaak meer kosten mee gemoeid. Nou ja, de overheid heeft gedacht, dat gaan we oplossen door in ieder geval de kinderopvang gratis te maken, want daarmee kunnen meer mensen gaan werken. Maar ja, dan wordt het probleem natuurlijk verlegd naar deze branche, die dan ook een enorm tekort heeft. Mevrouw Bijlsma, gewoon vrouwen stimuleren meer te gaan werken door beter te betalen. Door die regeling, door die marginale druk. Nog één keer, was de laatste keer dat we die term gebruiken. Okay. Door die af te schaffen, of die te bestrijden. Nou, het zou zeker goed zijn als het kabinet daarnaar kijkt. Ook wij zijn bezig om onze medewerkers meer uren te laten werken. Daar hebben we ook allemaal plannen voor bedacht. Doen we samen met het Potentieel Pakken. Dat is een club die daar best mee bekend is. Overigens hebben we ook uitgerekend dat ons maximaal 9.000 extra medewerkers zal opleveren. Dan hebben we er nog 41.000 te gaan. Precies, we hebben nog wat te gaan. We hebben ook onderzocht of die marginale druk inderdaad voor onze medewerkers ook een issue is. En dat is zeker zo. Hè. Dus we hebben een aantal profielen eigenlijk gemaakt en gekeken. Verdient het nou echt wat meer als je ook meer uur gaat werken? Nou, voor een deel van de mensen werkt dat echt prima uit. Maar voor een deel van de mensen inderdaad niet. En dat zit hem met name, zoals mevrouw Brink ook zegt, bij de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Niet bij de kinderopvangtoeslag overigens. Oké. Okay. Mevrouw van der Linden, dat is uw naam. Ja. Daar zijn we er niet mee. Sorry. Dat levert misschien 9.000 mensen op, maar geen 50. Nee, dus het is ook een groot probleem. En wat je ziet in veel plannen die het kabinet de afgelopen jaren heeft gepresenteerd, is dat dus een oplossing wordt gevonden in het gratis maken van de kinderopvang. Nou ja, zijn ook in het regeerakkoord staande oplossingen voor de klimaattransitie. Maar uiteindelijk blijkt dat in beide branchen gewoon te weinig mensen zijn om die plannen ook uit te voeren. Het kan gewoon niet, zegt u. Wat mij enorm frustreert is dat op het moment dat de plannen worden gepresenteerd, dat niet eerst wordt gekeken met de specifieke branches van, is dit überhaupt wel haalbaar? En als het niet haalbaar is, hoe gaan we met z'n allen het wel voor elkaar krijgen? Want zegt u ook dat voornemen moet uit het regeerakkoord eigenlijk? Er moet eerst gekeken hoe we het gaan oplossen. Voordat je het had al een paar stappen eerder gewoon moeten zijn om te zorgen dat je gaat kijken met de branche, in dit geval in de kinderopvang. Hoe zouden we dat kunnen oplossen? Mevrouw Bijlsma, zegt u, haal dat alsjeblieft uit het coalitieakkoord. Ja, in essentie zeggen we dat wel. Omdat we vinden de doelstelling prachtig van het kabinet. Ook wij willen dat kinderopvang toegankelijker wordt en dat het ook toegankelijker wordt voor kinderen van ouders die niet werken. Maar doe dat stapsgewijs, heel voorzichtig, gefaseerd. En dan hebben we echt 1 jaar of 10 nodig, of misschien zelfs wel 15... zodat we gefaseerd de kinderopvang toegankelijk en goedkoper kunnen maken. En daar in die vergrijzingsperiode, zeg maar, daar moeten we doorheen. Ja, want het heeft geen zin om... U heeft goede hoop dat na 10, 15 jaar er wel genoeg personeel is? We hebben een enorme vergrijzingsbubbel waar we doorheen zullen moeten. En die duurt inderdaad zo'n 10, 15 jaar. En daarna komen we weer in normaler vaarwater. Dan zou het wel weer kunnen. Oké, dus niet nu, maar misschien later, mevrouw Van der Linden. Nou, als toevoeging, als we dan een keuze zouden moeten maken, gaat bij ons natuurlijk de voorkeur eruit dat eerst kinderen van ouders die werken of een nieuwe baan hebben, dat die als eerste worden opgevangen. Oké, we zijn nu weer terug bij het voorrang geven. En u zegt van, als het toch voorrang gegeven wordt, dan weet ik nog wel iemand. Het hele gratis probleem is natuurlijk al een enorme opgave. Als dat niet doorgaat, dan het liefst wel om ervoor te zorgen dat ook de zonnepanelen op het dak gelegd kunnen worden. Ja, dus voorrang aan ouders met kinderen. Sorry, ouders die werken. Nou, dat sowieso. Ouders die werken, bedoelt u? Maar ja, die werken. Ja, oké. Nou, maar dan komt hij toch al een stukje in de richting van mevrouw Bijlsma. Ja. Ja, alleen die wil nog meer specifieke groepen. Volgens mij zijn wij het eigenlijk ook heel erg met elkaar eens, hoor, denk ik. Nou, net toen we begonnen, nog niet. Dat is dan wel nu hier gebeurd. Ja, daarom is dit programma ook een zegen, ja, natuurlijk. Zeker, voor het land. Met elkaar in gesprek kunnen. Nou heeft mevrouw van Gennep van Sociale Zaken ook nog een aantal ideeën. Die zegt, misschien moeten we statushouders en Oekraïense vluchtelingen, die de taal nog niet helemaal machtig zijn, laten werken bij de kinderopvang. Is dat een goed idee? Ja, wij vinden dat eigenlijk ook een heel goed idee. We zien dat er enorm veel mensen in Nederland zijn, dus statushouders bijvoorbeeld, die wel gekwalificeerd zijn in hun land van herkomst, in een pedagogisch of didactisch beroep. Ja. En die in Nederland niet aan de slag kunnen. Daar is een goede reden voor. Dat is omdat ze de taal nog niet helemaal machtig zijn. En dat is wel heel erg belangrijk in de kinderopvang. Ja. Wat wij graag zouden willen is dat die mensen aan de slag kunnen in een ondersteunende functie, zeg maar, in de kinderopvang, waardoor ze ook deelnemen aan het arbeidsproces en dus de taal ook makkelijker kunnen leren en dan in kunnen stromen samen met een opleiding om ook echt aan het werk te kunnen. Ja, precies. Maar dan ben je dus niet volledig bevoegd medewerker van de kinderdagverblijf, maar een ondersteunende functie heb je dan. Ja, daar begin je dan in. Maar dat zou ook al heel erg helpen. Ja, zou dat heel erg helpen, ja? Ja, dat zou de medewerkers in de kinderopvang heel erg helpen. Die ervaren nu echt best wel een grote werkdruk door al die tekorten. En het is natuurlijk heel vervelend dat je iedere keer met wisselende collega's op een groep staat. Dus het zou echt heel erg schelen als er ondersteuning is in processen zoals de bedden opmaken, de was doen, het eten voorbereiden. Maar dan moet ook de overheid daar wel een beetje de portemonnee voor gaan trekken. Want de kinderopvang, het wordt gefinancierd mede door de kinderopvangtoeslag aan ouders. Mm. De overheid hanteert daar een bepaald tarief voor. En dat tarief is bij lange na niet toereikend voor de kosten die wij echt maken. Precies, er moet geld bij. Zouden wij dat uit eigen zak betalen, dan zouden de tarieven omhoog moeten in de kinderopvang. En dat zou de kinderopvang eigenlijk weer te duur maken. Mevrouw Van der Linden, vindt u het goed idee? En statushouders en Oekraïense vluchtelingen inzetten? Ik denk dat dat ook voor alle branches geldt. Dat hoe meer mensen we aan het werk kunnen krijgen, hoe beter het is om te zorgen dat we dit land draaiende houden. Ja, oké, dus dat gaan we dan doen. En dan hebben we nog een idee, namelijk bedrijven gewoon zelf kinderopvang laten regelen voor hun werknemers. Is dat kan misschien voor hele grote bedrijven, maar we hebben 95% van de bedrijven in Nederland is het MKB. Ja. De gemiddelde van 5 mensen. Ja, ik zou niet weten hoe je dat dan moet regelen. Ja, een kind meenemen een dag. Maar dat is in de praktijk niet. Nee, maar bij grote bedrijven zou dat wel helpen? Ja, bij grote bedrijven heb je het ook jaren geleden vaak gezien dat ze eigen kinderopvang faciliteiten hadden. Dus die zijn ook beter in staat om dat zelf te kunnen organiseren. Maar ja, dat lost het personeelstekort. Met name zijn dat kleine bedrijven. Ja, die kunnen dat gewoon niet. Nee, en als grote bedrijven dat gaan doen, dat lost het personeelstekort natuurlijk niet op. Want dan gaan de mensen bij zo'n bedrijf werken in plaats van in de kinderopvang. Exact. Ja, mevrouw Bijlsma? Ja, dat risico zien wij ook. Wij worden al af en toe gebeld door grote bedrijven die inderdaad van plan zijn om hun eigen kinderopvang te gaan regelen. Of die bijvoorbeeld met behulp van oppasservices hun medewerkers proberen te ondersteunen. Ik begrijp dat heel erg goed. Maar ik zie dat er daardoor eigenlijk een tweedeling gaat ontstaan die we helemaal niet willen. Want het is natuurlijk echt niet fair als iemand bij een groot bedrijf daar zijn kind kan laten wegbrengen, terwijl de bakker om de hoek geen personeel kan krijgen, omdat er geen opvang precies, meer is. Op. Nog één laatste idee, langer ouderschapsverlof. Ja, dat lijkt me helemaal niet goed voor het arbeidstekort. Oh, dat vindt u niet goed? Nee. Want dan gaan mensen nog langer van de arbeidsmarkt weg. Dus dat heeft natuurlijk een averechts effect voor de andere branches. Maar dat is toch nog iets waar u het echt over oneens bent. Want mevrouw Bijlsma is daarvoor, denk ik. Ja, ik ben het eigenlijk ook wel weer eens met mevrouw Van der Linden dat het voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is dat natuurlijk best wel ingewikkeld. Ja, of wij mannen nemen verlof, dat kan ook. Maar het zou wel echt helpen. Sorry? Of wij mannen nemen verlof, dat kan ook. Dat zou ook heel fantastisch zijn. Sterker nog, ik heb al gezegd dat zou eigenlijk een eis moeten zijn. Dat het 50-50 is. Want anders dan gaan we weer die kloof tussen man en vrouw groter maken. Voor de kinderopvang zou het wel echt werken. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer medewerkers we daarvoor moeten inzetten en ook willen inzetten. Dat is ook logisch. Een baby heeft echt veel rust en aandacht nodig. En als we geen baby's meer zouden opvangen, zouden we heel veel mensen over hebben om de oudere kinderen wel op te vangen. Ja. Oké, nou ja, oké, kan een bijdrage leveren dus. Maar mevrouw Van der Linde is tegen. Zeker. Ja, ze kijkt ook heel boos naar me nu. Goed, excuus. Oké, er zijn dus wat stapjes te zetten, maar we hebben het probleem nog niet helemaal opgelost. Wordt ongetwijfeld te volgen. Hartelijk dank voor dit gesprek, zeg ik tegen Emmeline Bijlsma van de brancheorganisatie Kinderopvang. En Mirjam van der Linde van ondernemersvereniging ONL. Hartelijk dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen op deze zender Kunststof. Jeddy Brouwer interviewt schrijver en columnist Johan Frets over 10 jaar schrijverschap en zijn boek genaamd Met Vriendelijke Groet. 9:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken en daarin ons wekelijkse sportforum. Bedankt voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.